Witamy Państwa, jest środa, 12 dzień lutego. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy na serwis, który przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Artur Ewertowski. A Władysław Frasyniuk z prokuratorskim zarzutem został rano zatrzymany, przesłuchany i wypuszczony. To były tajne archiwa, teraz pokazywane są tylko nielicznym. Naukowcy z Polski zajrzą do materiałów Komisji Narodów Zjednoczonych. Na razie nie ma mowy o odszkodowaniach za reformę OFE. Sąd oddalił pozew zbiorowy przyszłych emerytów. Zarzut naruszenia nietykalności cielesnej dwóch policjantów usłyszał Władysław Frasyniuk. Odmówił składania wyjaśnień. Po 6 rano były opozycjonista został zatrzymany w swoim domu pod Wrocławiem, zakuty w kajdanki i dowieziony do prokuratury. Przesłuchanie trwało 10 minut, po czym został zwolniony do domu. Władysław Frasyniuk, komentując swoje zatrzymanie w TVP Info, podkreślał, że staje w obronie konstytucji i państwa prawa. Ja dziś jestem człowiekiem, który bije na alarm i mówi: nie ma recydywy dla komuny, nie ma recydywy dla państwa totalitarnego, nie ma recydywy dla pozbawiania obywateli swobód i wolności obywatelskich. Zatrzymanie i przesłuchanie Frasyniuka miało związek z incydentem, do którego doszło podczas obchodów miesięcznicy smoleńskiej w czerwcu ubiegłego roku. Jak informowała policja, zakłóciło ją kilkadziesiąt osób, które na krakowskim przedmieściu usiadły na jezdni, próbując zatrzymać przemarsz. Wśród kontrmanifestantów, których usunęli policjanci, był m.in. Frasyniuk. Były opozycjonista, był w tej sprawie dwukrotnie wzywany do prokuratury, ale się nie stawił. A lider PO Grzegorz Schetyna uważa, że w przypadku byłego opozycjonisty użyto nieadekwatnych środków w stosunku do stawianych zarzutów. Bardzo wyraźnie tłumaczył, dlaczego nie chce zgodzić się na przesłuchanie w taki sposób i w tej sprawie. I prokurator powinien to uszanować lub w inny sposób przeprowadzić z nim rozmowę, ale nie wykorzystując policję i kajdanki, no bo przecież to jest coś kompletnie absurdalnego. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski mówił rano w radiowej Jedynce, że wszyscy obywatele są równi wobec prawa i z tej zasady nie jest wyłączony Władysław Frasyniuk. Nie ma nikt immunitetu nadzwyczajnego. Jeśli ma tak wspaniałą kartę historii, jaką ma pan Władysław Frasyniuk, zawsze powinien się zachowywać zgodnie z prawem. Jeśli ktoś łamie prawo, powinien ponosić konsekwencje. Frasyniuk to były działacz Solidarności w latach 1982-86. Był więziony za działalność opozycyjną. Przyszli emeryci przegrali w sporze z państwem. Sąd okręgowy w Warszawie oddalił pozew zbiorowy przeciw ministrowi pracy, ZUS-owi i kilku towarzystwom emerytalnym w związku z reformą otwartych funduszy emerytalnych w 2014 roku. Pozew złożyło 50 osób, które uważały, że bezprawnie przekazano ich składki z OFE do ZUS-u. Za to domagali się od Skarbu Państwa odszkodowania. A sędzia Rafał Wagner wskazał na wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który w 2015 roku uznał, że przeniesienie środków finansowych było zgodne z konstytucją. Zmiana była akceptowalna, biorąc pod uwagę interes publiczny. Do tego interesu publicznego nawiązuje również cytowany artykuł 1 protokołu nr 1 do Konwencji o ochronie praw człowieka. Dlatego również ta podstawa nie mogła przemawiać za ustaleniem odpowiedzialności Skarbu Państwa. Sąd zaznaczył, że wytoczenie procesu było ważnym głosem społecznym w dyskusji, jaka trwała na temat zmian w OFE w 2015 roku. Dlatego podpisanych pod pozwem zwolnił z kosztów sądowych. A wyrok jest nieprawomocny. Adwokaci rozważają apelację. Do niedawna tajne dokumenty, dziś tylko dla wybranych. A Polski Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami będzie miał dostęp do archiwalnych materiałów Komisji Nadzoru Narodów Zjednoczonych do spraw zbrodni wojennych. Powiedziała o tym wiceminister kultury Magdalena Gawin. Dokumenty zostały odtajnione w 2017 roku. Teraz dostęp do nich mają jedynie 3 instytuty badawcze na świecie. Polski Ośrodek będzie czwarty. A w materiałach są m.in. raporty rządu polskiego w Londynie, który za pośrednictwem wywiadu i kontrwywiadu Armii Krajowej informował Zachód o niemieckich obozach koncentracyjnych, o eksterminacji ludności cywilnej, inteligencji oraz o zagładzie Żydów. Strzelanina w pobliżu siedziby Agencji Bezpieczeństwa Narodowego USA. Co najmniej jedna osoba została ranna. Okoliczności zdarzenia nie są jeszcze znane. Najnowsze doniesienia ma nasz korespondent w Waszyngtonie Marek Wałkuski. Amerykańskie stacje telewizyjne pokazują czarny samochód SUV stojący przy bramie wjazdowej do siedziby Agencji Bezpieczeństwa Narodowego w Fort Meade w stanie Maryland na przedmieściach Waszyngtonu. Auto ma dziury od kul w przedniej szybie, stoi przy betonowej barierce zabezpieczającej wjazd do agencji. Media donoszą o 3 osobach rannych. Rzecznik Agencji Bezpieczeństwa Narodowego nie chciał jednak potwierdzić tej wiadomości. Poinformował jedynie o jednej osobie, która została zatrzymana. Federalne Biuro Śledcze potwierdziło, że na miejscu są agenci FBI, którzy badają okoliczności incydentu. O zdarzeniu poinformowano prezydenta Donalda Trumpa. Niespełna 3 lata temu również doszło do strzelaniny przy wjeździe do Fort Meade. Ochrona bazy otworzyła wówczas ogień do auta, które nie zareagowało na sygnał do zatrzymania. Kierowca, który jak się okazało pomylił drogi, został zabity. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. I na tym kończymy serwis Trójki. Wiadomości w skrócie o 16.30. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Prognoza pogody ostatnio dość monotonna. Cały czas mówimy o zachmurzeniu całkowitym, miejscami tylko przejaśnienia. Konkretnie dzisiaj południe, wschód i centrum kraju owo zachmurzenie całkowite. Jeśli chodzi o województwa południowo-wschodnie, tam opady śniegu. W Karpatach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej to 7 cm. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane, miejscami rozpogodzenia lokalnie słabe opady śniegu. Temperatury maksymalne dziś od minus 1 stopnia na wschodzie do 3 stopni na zachodzie. Jaka przed nami noc? W województwach południowo-wschodnich zachmurzenie całkowite, okresami opady śniegu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, lokalnie słabo popada śnieg, miejscami rozpogodzenia, a także uwaga kierowcy, będą mgły, które nie tylko osadzają szać, ale także ograniczają widzialność. Temperatury dziś w nocy, oj, będzie zimno, od minus 6 stopni na północy, w Kotlinach Sudeckich nawet miejscami do minus 9 stopni, w centrum minus 3, minus 2. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Niesamowita promocja w sklepach Euro. Kup produkt teraz i nie płać do maja. Rozłóż zakupy na 10 lub 20 rat 0%, a pierwszą z rat lub całość zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Promocja na cały asortyment. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 5A Dual SIM 5,5 cala za 499, za który teraz zapłacisz 0 zł. RRSO wynosi 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I 6 minut po 16. Witam Państwa w imieniu całej ekipy. Po południowej audycji zapraszamy do Trójki. Już można do nas dzwonić. 22 i 7 trójek. A myślę, że dzisiaj będzie się działo. No bo przecież z jednej strony to Dzień Zakochanych, Walentynki, ale także Środa Popielcowa. Jak to pogodzić? Zapowiada się na odwieczną walkę postu z karnawałem. Dzień jest dłuższy od najkrótszego już o 2 godziny i 9 minut. Świetnie. Dnia przybywa. I jeszcze trwa, bo słońce zajdzie o godzinie 16.46. Co u nas do 19? To ostatnio bardzo głośna sprawa. Prywatyzacja Ciechu. Podejrzani w tej sprawie nie trafią do aresztu. Sąd potwierdził tezy, które zostały zawarte we wniosku o areszt. Natomiast sąd twierdzi, że nie ma obawy matactwa. Ten temat już za kilka minut. Dziś rocznica powstania Armii Krajowej. To był 1942 rok. Wydawałoby się, że to jedna z najbardziej znanych organizacji w naszej historii. Czy pani coś wie na temat Armii Krajowej? Oj, wie pani co, z historii to już tak ciężko teraz. Nie, dziękuję bardzo. Mam pojęcia. To nie do mnie, to nie wiem. Nie słucham tak pani od historii za bardzo. I w ogóle jeszcze nie mieliśmy tego. Ciekawe, co na to nauczyciele. Ruszyły inwestycje, coraz więcej wokół nas placów budowy. A kto będzie się tam uwijał z łopatą, stawiał rusztowania i lał beton? Jesteśmy przed najwyższymi pikami, jeśli idzie o inwestycje infrastrukturalne. No i pytanie podstawowe jest takie, jakimi rękami te prace będziemy wykonywać, bo rąk polskich brakuje i nawet rąk już ukraińskich też zaczyna brakować. Czy zegarmistrz to zawód przeszłości? Skoro w Łodzi powstaje szkoła zegarmistrzów, to raczej nie ma obawy, by zegarmistrz nie miał co robić. To jest, proszę pana, Gustav Becker, XIX wiek, a przepięknie bije. Jak wygląda ta praca w Belwederze? Ile tam jest zegarów? W samym pałacu to jest 15, 5 czy 7 w Belwederze. Zegarów antycznych. Nie można sobie pozwolić na coś złego zrobienia, dlatego że to może być nieodwracalne. Zakochani są wśród nas. To przecież fragment bardzo znanej piosenki, ale przecież sporo osób dopiero szuka partnera, partnerki, a nie jest to proste. Może zatem poprosić o pomoc swatkę lub swata. Są dobrzy sprzedawcy, którzy sprzedają nawet pałac kultury i są dobrzy swatowie czy swatki, jeżeli mają feeling, prawda, jakiś taki psychologiczny, jeżeli czują, kto z kim by pasował, a są takie osoby, które na pewno mają takie wyczucie, no to fajnie. Ten temat oczywiście pojawi się w naszej audycji, bo o zakochanych będzie sporo. Ale będzie też niezwykła historia w naszym reportażu. On i ona, aresztowani w 1947 roku przez UB, trafili do więzienia na Rakowiecką. Ona nauczyła się alfabetu Morsa i w ten sposób nawiązała kontakt z więźniami zza ściany. Potem idzie A, N odwrotnie i E na końcu. Wystukałam kochanie. Ja przypominam sobie, nie używaliśmy tego już prawie 60 lat. To się zapomina oczywiście. Polecam Państwu ten reportaż Eweliny Karpacz-Oboładze. Krótka historia o długiej miłości. Dziś także krótka rozmowa z autorką. Stałe pozycje bez zmian, trzy strony świata, puls trójki, trzy po trzy i ekonomia. Polecam. Zapraszamy do trójki. Zaprasza Michał Olszański. Zapraszamy do reklamy. Zapytamy przechodniów, z czym kojarzy im się okres jesienno-zimowy? Z infekcjami. Z brakiem słońca i przygnębieniem. Z brakiem energii. Oddajmy głos naszemu ekspertowi. Powodem takiego samopoczucia może być brak witaminy D3. Jak sobie z tym radzić? Sięgając po Molekin D3 Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3, a w dodatku jest przyjazny dla kieszeni. Molekin D3. Warto zadbać o odporność i mocne kości, ale nie warto przepłacać. Zdrowit. Teraz w Netii dwie usługi w cenie jednej. Internet 100 megabitów na sekundę z telewizją za 49,90 miesięcznie przez cały okres umowy. Sprawdź ofertę w salonie na netia.pl lub zadzwoń 801-801-100. Netia. Czy wiesz, że przyczyny cery trądzikowej u dorosłych mogą być zupełnie inne niż u młodzieży? Jeżeli cera trądzikowa osób dorosłych to twój kłopot, musisz działać inaczej. Specjalistyczny suplement diety Visaxinum D zawiera wyciąg z ziela fiołka trójbarwnego, który dba od wewnątrz o prawidłowy wygląd skóry. Witamina B6 przyczynia się do regulacji aktywności hormonalnej, a dodatkowo zawarte w Visaxinum D cynk i niacyna pomagają zachować zdrową skórę. Visaxinum D dla osób dorosłych. Dorosłe rozwiązanie na cerę trądzikową. Aflofarm. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 9 milionów złotych. Graj w kumulacji lotto o 9 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Słuchacie nowości przedsiębiorczości, serwisu informacyjnego dla firm. 600 tysięcy złotych. Nawet o tyle można teraz zwiększyć kapitał firmy, a wszystko na wyjątkowo prostych zasadach. Nowy kredyt firmowy w Alior Banku pozwoli szybko poszerzyć, powiększyć, pomnożyć możliwości małych firm. Zapraszamy do placówek Alior Banku z PIT-em oraz zaświadczeniami ZUS-u i Urzędu Skarbowego. Alior Bank. Wyższa kultura, bank nowości. Decyzja o przyznaniu kredytu zależy od zdolności kredytowej firmy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzycznie już niebawem piosenka, która jest u mnie ewidentnie na podium, jeśli chodzi o piosenki o miłości, ale wcześniej temat z pierwszych stron gazet. Zapraszamy do Trójki. Proszę Państwa, prywatyzacja spółki Ciech. Wiadomo, temat, który wzbudza emocje. Dziś okazało się, że podejrzani w tej sprawie nie trafią do aresztu. Sąd zdecydował, że Paweł T., były wicepremier Skarbu Państwa, i Tomasz Z., były urzędnik, mimo że grozi im surowa kara, nie muszą zostawać w areszcie. Prokuratura, zaskoczona tą decyzją, zapowiada złożenie zażalenia. O szczegółach tej sprawy Mariusz Kamiński, witam Cię serdecznie. Dzień dobry. Sprawa nieprawidłowości przy prywatyzacji spółki Ciech ciągnie się od dłuższego czasu, bo już w 2015 roku Najwyższa Izba Kontroli w swoim raporcie wskazywała na takie błędy, jak na przykład nierzetelna wycena wartości przedsiębiorstwa. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało 6 osób, w tym Pawła T. i Tomasza Z. Zatrzymani usłyszeli prokuratorskie zarzuty przekroczenia uprawnień, niedopełnienia obowiązków i poświadczenia nieprawdy w dokumentacji. Prokuratura wnioskowała też o areszt tymczasowy dla Pawła T., byłego wiceministra skarbu w rządach PO. Jednak sąd zdecydował, że nie ma takiej potrzeby. Mówi Waldemar Łubniewski, rzecznik prokuratury regionalnej w Katowicach. Prokurator zgromadził obszerny materiał dowodowy, na który podejrzani już teraz nie mają takiego wpływu, oczywiście zdaniem sądu. Sąd twierdzi, że nie ma obawy matactwa. Prokuratura zapowiada też, że złoży zażalenie od decyzji sądu i nadal będzie prowadziła śledztwo. Według Wojciecha Dudzińskiego, audytora śledczego zajmującego się dochodzeniami gospodarczymi, sprawa faktycznie jest dość solidnie udokumentowana, ale trudno ocenić, czy rezygnacja z aresztu to dobra decyzja. Te zarzuty oparte są właśnie o dokumenty, tak? To znaczy to wynika z procesu prywatyzacyjnego, który był udokumentowany. Oczywiście kwestia matactwa, no zawsze występuje. No trudno oceniać, no sąd podjął taką decyzję. Rozumiem, że prokuratura złoży zażalenie i zostanie to rozpatrzone. Sprawa jest poważna i należy ją dokładnie wyjaśnić, podkreśla marszałek Senatu Stanisław Karczewski z Prawa i Sprawiedliwości. Pamiętam, w czasie kampanii wyborczej już sprawa Ciechu była bardzo intensywnie omawiana. Podejrzewaliśmy, że są nieprawidłowości. Pamiętam, kiedy zorganizowaliśmy taką kawiarenkę Ewa i Przyjaciele w nawiązaniu do restauracji Sowa i Przyjaciele i tam pokazywaliśmy wszystkie afery. I te afery nie były wydmuchane, nie były nieprawdziwe, tylko one były. Działania prokuratury skrytykowała z kolei w TVP Info posłanka PO Izabela Leszczyna. Jej zdaniem cała sprawa ma charakter polityczny. To była spółka giełdowa. Wycena aukcji była giełdowa. wezwanie do sprzedaży było publiczne, oferta była publiczna. Dlaczego potrzebne było prokuraturze 2,5 roku, żeby te wszystkie fakty ubrać w wyprowadzenie w kajdankach tych 6 osób akurat w tym momencie? Jednak Wojciech Dudziński przyznaje, że sprawa jest poważna, a zarzuty bardzo konkretne. Co prawda nie ma tu mowy o korupcji, jednak z dokumentów wynika, że prywatyzacja była przeprowadzona, delikatnie rzecz ujmując, nierzetelnie, a na całej transakcji ewidentnie miał skorzystać prywatny inwestor, czyli firma należąca do Jana Kulczyka. Jest kwestia bardzo dużej kwoty. Ja jestem audytorem śledczym i w naszym slangu mówimy o tak zwanych czerwonych flagach. Takich czerwonych flag, czyli takich znaków zapytania jest tu bardzo dużo. Jeżeli przejmuje to tego typu biznesmen spod kontroli jakby państwa, to wiadomo, że on ma łatwiejszą pracę do wykonania, bo on może zwalniać, może łatwiej restrukturyzować tą spółkę i wiadomo, że wtedy cena wzrośnie. Przy prywatyzacji jedna akcja Ciechu kosztowała 31 zł. W wyniku tej transakcji inwestor mógł przejąć nawet pakiet większościowy spółki. Dziś akcje Ciechu są warte niespełna 60 zł. Bardzo dziękuję. Mariusz Krzemiński zajął się tą sprawą, a teraz obiecana piosenka z podium piosenek o miłości, oczywiście Bob Marley. Ładnie zakończył. Chciałbym Cię pokochać. Bob Marley i jego słynne Is This Love. Emocje rozgrzewa Tauron. Sponsor programu i polskiej reprezentacji olimpijskiej w Pjongczang. Sponsorem audycji jest Grupa Lotos. Producent paliw zimowych Dynamik. Studio Olimpijskie w Trójce. Pjongczang 2018. Ten sygnał już Państwo dobrze znają, bo to w końcu kolejny dzień igrzysk w Pjongczangu. Krzysztof Łoniewski i nasze studio popołudniowe, czyli podsumowanie dnia, bo tam już ho, ho, ho, głęboka noc. To prawda. Dziś, jak wiesz, Michale, w Pjongczangu lwiało tak, że mało łba nie urwie i niektóre konkurencje trzeba było odwoływać. O nich, ale też i o tych, które przeprowadzić się udało, powie nasz człowiek w Korei Południowej, Tomasz Gorazdowski. Parę wydarzeń dziś zapisało się w historii igrzysk. Przede wszystkim zwycięstwo w halfpipe Shona White'a. Amerykański latający pomidor, jak o nim mówiono z powodu rudych włosów, już takiej szopy na głowie nie ma jak kiedyś, ale lata tak samo. Zdobywał złoto olimpijskie w Turynie, Vancouver i dziś w Pjongczangu. Gold medalist and Olympic champion representing the United States of America, Shaun White. Na dodatek najlepszy snowboardzista świata, co potwierdza dodatkowo 12 tytułów mistrza na X Games, zdobył dziś setny złoty medal w historii startów Amerykanów na zimowych igrzyskach. Z kolei dla gospodarzy najważniejszy był chyba gol zjednoczonej hokejowej drużyny Korei. Kobiet. Połączone siły z nad i spod 38 równoleżnika i tak przegrały dzisiaj z Japonią 1-4. Właśnie ten jeden gol ucieszył publiczność tak, jakby Korea właśnie zdobyła złoty medal igrzysk. A szło im nie najlepiej. Dwie porażki po 0-8 i ta dzisiejsza. Straconych 20 goli, zdobyty jeden. Koreańską drużynę dopingowało 200 cheerleaderek z Korei Północnej, wzbudzając sporą sensację. Zgrane jak jeden organizm i reagujące w sposób nie zawsze do końca kojarzony z meczem hokejowym. Takich śpiewów hokej na lodzie chyba jeszcze nie słyszał. Mecze zjednoczonej drużyny Korei wzbudzają ogromne zainteresowanie. Na pierwszym meczu był prezydent Południa, siostra Kima z Północy czy prezydent MKOL-u Thomas Bach. Dziś jednak dzień poza koreańskimi hokeistkami stał pod znakiem walki z pogodą. Organizatorzy nie martwili się nigdy o śnieg, bo statystyki pokazywały, że nigdy nie będzie i nie było z nim problemów, ale i tak śnieg na wszystkich obiektach w 98% jest sztuczny. Żeby padał ten prawdziwy, z nieba jest za zimno, ale sportowcom to nie przeszkadza, wolą nawet taki, bo jest bardziej przewidywalny. Z wiatrem natomiast wygrać się nie da. Kiedy wiało wszędzie tak, że głowę urywało, trzeba było przenieść alpejski slalom kobiet, trzeba było również przełożyć na jutro biatlonowy bieg indywidualny. Zaskakująco mało wiało przez cały dzień na skoczni, więc udało się rozegrać kombinację norweską. Najlepszy z Polaków, Paweł Słowiok, był 22, a wygrał Niemiec Frenzel. Wieczorem wiatr zupełnie osłabł na skoczni i bez problemów skoczkowie mogli skupić się na trzech próbnych skokach. Najlepiej, najrówniej z Polaków spisywał się Kamil Stoch, odpowiednio drugi, trzeci i trzeci. Potem dobrze Kubacki w okolicach szóstego miejsca, reszta trochę słabiej. W Panczenach Natalia Czerwonka była 12 na 1000 metrów. Bardzo cieszy mi wynik, bo to jest najszybszy wynik mój na torach nizinnych. Jeszcze nigdy tak szybko nie jechałam. Bardzo tak naprawdę dobre pierwsze koło, które tak naprawdę pokazało mi, że te dziewczyny wcale nie są ode mnie dużo szybsze. No niesamowity przejazd Holenderki, to jest wzór na pewno do naśladowania. Wygrała Termor Sjören, która ustanowiła rekord świata. Karolina Bosiek była 29, no i jeszcze saneczki. Po dwóch ślizgach nasza dwójka Chmielewski-Kolewski na miejscu 12, bardzo dobrym. Z Pjongczangu Tomasz Gorazdowski. Dodajmy jeszcze do wyczerpującej korespondencji Tomka, że dziś rozdano 4 komplety medali, 2 złote medale znów trafiły do reprezentantów Niemiec. O najlepszym w kombinacji norweskiej Eriku Frenzlu, Tomek wspominał. Z kolei w saneczkarskich dwójkach najlepsi byli Tobias Arlt i Tobias Wendl i Niemcy zdecydowanie prowadzą w klasyfikacji medalowej. Wiesz, ile mają już złotych medali? 5. 7. Brawo. No i na sportowo słyszymy się znów za pół godziny z małym haczykiem. Serwis sportowy po 17. Emocje rozgrzewa Tauron, sponsor programu i polskiej reprezentacji olimpijskiej w Pjongczang. Sponsorem audycji była Grupa Lotos, producent paliw zimowych Dynamic. I to jest piosenka od ciebie, Pablo, twój wkład w dzisiejszą audycję. Tak, Blask, Pablo Pawo. O miłości? Walentynkowo będzie o miłości. Nami gra ręka bez kursu i gryzą nas psy niby łagodne, łagodne. Autobus mija nas, zbaczając z kursu. To znowu o nas gadają języki pochodne. Oh, że tańczysz znów, gada strach, nie wiadomo wciąż, kto za szeptem. Gada strach i bada nas, które z nas pierwsze pęknie chór. Kto w nas wieje wiatr, nie ruszają chmur. Złap mnie mocniej, byśmy ustali, ustali. W czapkach z torbami, drepczący mur. Śmieszny na pewno, śmieszny do granic. Kocham cię. Z dzieciństwa, że w środę popielcową u nas w domu był ścisły post. Był tylko jeden posiłek w południe. Polegał on na tym, że dostawaliśmy kartofel, mundurku i marchewkę. No i po wielu, wielu latach dziś powtórzyłem sobie taki obiad. I powiem panu, że mi zasmakował. I myślę nad tym, czy nie wprowadzić go chociaż raz w tygodniu do jadłospisu. Pan Adam o poście, jak mówiliśmy dzisiaj, to się będzie na pewno przenikało. Z jednej strony post, z drugiej strony walentynki. My gramy teraz zespół z Australii i wielki przebój Midnight Oil, czyli Beca Burning. Where the river broke, the bloodwood and the desert oak, holding wrecks and boiling diesels, steam at 45 degrees. The time has come to say fair's fair, to pay the rent, to pay our share. The time has come, a fact's a fact, it belongs to them, let's give it back. How can we dance when our earth is turning? How do we sleep while lives and breathes in 45 degrees. The time has come to say fair's fair, to pay the rent, to pay our share. Minęła godzina 16.30. Skrót informacji. Anna Zaleśna-Sewera.

No co ty? To tylko Labotex Skin. Jak wiesz, po 25 roku życia zaczynają pojawiać się zmarszczki, a skóra traci jędrność. Z wiekiem może spadać ilość kolagenu, koenzymu Q10 i kwasu hialuronowego. Tabletki Labotex Skin dostarczają je od wewnątrz, a do tego retinol, biotynę i niacynę, które korzystnie wpływają na utrzymanie zdrowej i pięknej skóry. I to cała tajemnica. Labotex Skin. Odkryj piękno skóry bez zmarszczek. Suplement diety dostępny w aptekach. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Z okazji walentynek podejmiemy niebawem temat swatania. Jestem przekonany, że są wśród Państwa tacy, którzy przeżyli taki uroczy wieczór rodzinny. Kiedy ślub? Dlaczego nie masz jeszcze faceta? Czekamy na wnuki. Może ktoś z Państwa chciałby się podzielić swoimi doświadczeniami w tej sprawie. 22 i 7 trójek. Z nami teraz zespół Hej. A ja jeszcze obchodzę urodzinki, 39. Chciałbym się z tym podzielić ze wszystkimi. Że oprócz, że walentynek są jeszcze dla niektórych urodzinki, także wszystkiego najlepszego życzę wszystkim. No ja też panu życzę wszystkiego dobrego. Dobra data się trafiła, 14 dzień lutego. Dziś święto zakochanych, prawda? Część z państwa już szykuje się na randki, no ale przecież są tacy, którzy nie mają tej swojej drugiej połówki. A rodzina i znajomi próbują ich wyswatać. Bardzo często moja babcia mówi: o, wysłałam twoje zdjęcie mojej przyjaciółce i powiedziała: ojej, jaka ładna, czy może być moją synową? U mnie był pewien moment, kiedy było przez babcię pytanie, gdzie jest kawaler, czy mam chłopaka, bo jeszcze sami temat z rodzicami. Kiedyś myślałem, że takie układy to jest totalna porażka. Kuba Witkowski, nasz redakcyjny kolega, został wyswatany przez rodziców. Ktoś podsuwa ci tę drugą osobę, która potencjalnie ma być z tobą na całe życie. Trochę wygląda tak, że ty sobie nie umiałeś nikogo znaleźć, trzeba ci pomóc. Moja mama przyszła i mówi: słuchaj, tutaj moja znajoma mówi, że jest taka jedna dziewczyna, temat jakoś umarł i wrócił po jakimś czasie. I się okazało, że no było warto, bo to jest moja obecna żona. Ile lat jesteście po ślubie? 9 lat, 3 dzieci. W pana czasach było normalne, że ktoś kogoś swatał? No normalne nie, ale się zdarzało. Pan był wyswatany? Chcieli swatać, ale nie wyswatali. Jeżeli bliscy, czy rodzina, czy przyjaciele są nam życzliwi, nas lubią i myślą o nas, no to może być miłe, że gdzieś tam od czasu do czasu kogoś nam podeślą. Katarzyna Miller, psycholog. Natomiast jeżeli zaczynają dusić, pytać, po prostu ilość inwazji, presji, kiedy my jesteśmy niespełniający ich oczekiwań, jest przeogromna. Zdarza się, że rodzice w trosce o swoje dzieci zapisują je do biura matrymonialnego. Rzeczywiście zdarza się, że czasami w imieniu osób, wydaje się, zainteresowanych, przychodzą osoby najbliższe, czyli rodzina. Agata Sybilska z biura matrymonialnego Ostoja. Często są to osoby już w takim wieku, no, bliżej 40. Chociaż mieliśmy ostatnio dziewczynę 28 lat, widocznie jej mama stwierdziła, że czas najwyższy. W którym momencie rodzina daje za wygraną? A, machną ręką, już się nie uda, więc nie ma co zawracać głowy. Spokoju to nigdy nie dają, zawsze tam kombinują. W wieku tak 30-40 lat przestają. Osoby, które rodzina ocenia, że już nadszedł ich czas, są rzeczywiście nękane pytaniem, kiedy przyjdziesz z chłopakiem, kiedy przyjdziesz z dziewczyną. I te osoby czasami nam się wydaje, że dla świętego spokoju zapisują się do biura. Czy dziś to wstyd być wyswatanym przez kogoś? Zdecydowanie chowają sposób, w jaki się poznali. Zazwyczaj nie chwalą się, że to biuro było tutaj tym swatem. Są dobrzy sprzedawcy, którzy sprzedają nawet Pałac Kultury, i są dobrzy swatowie czy swatki, jeżeli mają feeling, prawda, jakiś taki psychologiczny, jeżeli czują, kto z kim by pasował, a są takie osoby, które na pewno mają takie wyczucie, no to fajnie. W dzisiejszych czasach się z powrotem pojawiło bardzo duże przyzwolenie na to, żeby ktoś za nas jakby zdecydował, ponieważ ludzie chcą szybko mieć pewność, co wcale nie oznacza, że to na pewno tak będzie. No właśnie, nic na siłę, pani Katarzyno. Ten temat przygotowała dla państwa pani Izabela Woźniak. Już niedługo Ernest Zozuń i 3 strony świata o tym, na jakim etapie jest walka z państwem islamskim, ale wcześniej czarna kawa, black coffee. sprawie tych niewygodnych pytań. W jaki sposób radzić sobie z pytaniami rodziny odnośnie stanu cywilnego i tak dalej. Myślę sobie, że można po prostu odpowiedzieć, że właśnie jak pytanie, kiedy będzie chłopak albo mąż, powiedzieć, że woli się dziewczyny i już więcej żadne pytania się nie pojawiają. Taka rada. Tu program trzeci Polskiego Radia z Warszawy za 13 minut 17. Potwierdzamy naszą determinację w walce z państwem islamskim w celu doprowadzenia do jego pełnej i trwałej klęski. Mówił w Kuwejcie na spotkaniu 74 szefów dyplomacji państw koalicji walczącej z ISIS sekretarz stanu USA Rex Tillerson. Bo choć wieści płyną dobre o odzyskaniu 98% terytoriów zajmowanych wcześniej przez państwo islamskie, to po wygranej wojnie trzeba jeszcze wygrać pokój. I o tym dziś. Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. Spotkanie przedstawicieli 74 państw koalicji walczących z ISIS jest na pierwszym planie w Kuwejcie, ale my zajrzyjmy na plan drugi, bo tam konferencja w sprawie odbudowy Iraku. Tu nie ma ani wody, ani prądu. Gdyby był prąd i woda, to można by powoli przywracać tu życie. Mówią mieszkańcy jednego z irackich miasteczek, wyzwolonych spod władzy ISIS. Sytuacja na przykład w naszym szpitalu dziecięcym jest tragiczna. Jak widać, szpital jest prawie w całości zniszczony. Sala porodowa nie istnieje. Pracownicy robią, co mogą. ISIS nie zostawiał niczego poza zniszczeniami i spalonymi trupami w ruinach domów. Potrzebujemy międzynarodowej pomocy. Iracki rząd straty w infrastrukturze szacuje na 50 miliardów dolarów. Tylko na terenie, który był kontrolowany przez ISIS, to jest około 35 miliardów, mówi rzecznik irackiego rządu. Do tego należy dodać inne straty i straty ludzkie. Zatem w sumie będzie 50 miliardów. Najpilniejsza jest pomoc humanitarna, ale to pierwszy krok. Dalej powinny być następne. Po pierwsze, chcemy uzyskać fundusze pomocowe. Zabiegamy o nie w krajach Zatoki Perskiej, w Azji, w Europie. Jasno przedstawia potrzeby i ofertę Abbas al-Baiti, iracki parlamentarzysta. Po drugie, mamy nadzieję na inwestycje zagranicznych firm. To przyczyni się do odbudowy kraju. Możliwości inwestycyjne zapewniamy, a spłacać je możemy przecież ropą naftową. Decyzje są konieczne, by po raz kolejny po wygranej wojnie nie przegrać pokoju. Przy naszym telefonie pan Marcin Burzański, Fundacja Pułaskiego. Witam bardzo serdecznie. Witam państwa. My mówimy o zniszczeniach wywołanych przez państwo islamskie w ostatnich latach bardzo głośno, ale Irak to musi podnosić się ze zniszczeń a może i dawniej spowodowanych jeszcze. No, zgadza się. To Irak nie był oszczędzany w ostatnich latach, delikatnie rzecz ujmując. Ja mam trochę wrażenie, że tutaj no, historia lubi się powtarzać. I tak jak po nieudanej próbie odbudowy Iraku po inwazji amerykańskiej był to grunt, na którym wyrosło to tak zwane państwo islamskie, wcześniej Al-Kaida w Iraku, no to w tej chwili, jeżeli tutaj nie zostaną zdecydowane akcje podjęte i to podjęte dosyć szybko, no ryzykujemy, że może jakiś nowy twór skrajny, islamski też na tych zgliszczach powstanie. Więc rzeczywiście ten pokój trzeba też wygrać i trzeba w to zainwestować. No póki co z tej konferencji Turcja obiecuje 5 miliardów, Arabia Saudyjska 1,5 miliarda, Katar miliard, Kuwejt 2 miliardy, to łącznie jest 9 kropla w morzu, no ale to też są pieniądze w zamian za wpływy jednak. Absolutnie. To znaczy tą konferencję trzeba rozpatrywać w sytuacji geopolitycznej Iraku. Odbudowa Iraku, szczególnie w celu Stanów Zjednoczonych, to jest stworzenie pewnego tutaj buforu, czy też zabezpieczenia przed dalszą ekspansją sił irańskich na zachód. O tyle trudne zadanie, że w Iraku rządzi większość szyicka, która dosyć blisko współpracuje z rządem irańskim, a Stany Zjednoczone no, chcą poprzez pieniądze głównie saudyjskie przybliżyć Saudów do Iraku i doprowadzić do tego, żeby te wpływy się wyrównały. Jest to oczywiście bardzo trudne, też biorąc pod uwagę, że Stany nie są skore zbytnio do wykładania swoich własnych funduszy w takiej skali, w jakiej oczekują od tego władze Iraku. Mm-hmm. No i bardzo silne wpływy w tej chwili notuje się w Iraku irańskie. Dokładnie. To już od dłuższego czasu, właściwie od inwazji w 2003 roku amerykańskiej, ten układ sił został zmieniony na korzyść większości szyickiej, która jest blisko współpracująca i która jest pod dużym wpływem sił irańskich. Zresztą z tak zwanym państwem islamskim też walczyły dosyć szeroko bojówki irańskie, które działające w Iraku. Natomiast no, tutaj problem polega na tym, że te kwoty, o których pan mówił, które są deklarowane, one po pierwsze nie mają, to nie jest pokrycie w gotówce, one czasami są gwarancjami, one są jakoś szeroko zadeklarowane, za nimi będzie stało wiele, wiele warunków, więc te kwoty są w rzeczywistości mniejsze. Po drugie, kwota, o którą prosił rząd iracki, to było około 88 miliardów dolarów. Niewyobrażalna. A ostatnie szacunki, które podawał New York Times, mówiło o twardej kwocie około 3 do 4 miliardów z tej konferencji. Więc można powiedzieć, że ona jest tak naprawdę porażką dużą władz Iraku, który na niej opierał w dużej mierze swoją pozycję polityczną wobec obywateli. Także no, można się spodziewać, że będą tym reperkusje w regionie z tego wynikały nieciekawe dla władz Iraku. Ale gdyby na przykład znalazło się te 80 miliardów czy 50 miliardów, to Irak jest w stanie to efektywnie wykorzystać, czy te pieniądze się zmarnują w dużym stopniu? Absolutnie nie jest w stanie tego wykorzystać efektywnie w ramach, no powiedzmy sobie, jednej wielkiej dotacji rządowej. To jest wciąż jeden z najbardziej skorumpowanych krajów na świecie. Nie funkcjonują w nim administracje. Mało tego, potężny problem stanowi brak porozumienia politycznego co do układu sił pomiędzy szyitami i sunnitami na terenach odbitych od ISIS. I to jest podstawa. To znaczy, to bez tego porozumienia trudno budować takie struktury zarządzania, które będą tymi pieniędzmi dysponowały i to odbudowywały. Więc tu jest właściwie pierwszy ruch do wykonania. Oczywiście te fundusze są niezbędne, ale no będą musiały być wdrażane w sposób systematyczny i rozłożony w dłuższym czasie. I teraz pytanie jest, czy można na tyle zapewnić stabilności wokół samego Iraku, czy można zapewnić stabilności eksportu ropy, które wspomogą te fundusze i czy będą te porozumienia polityczne pomiędzy szyitami i sunnitami występować, które dadzą szansę na to, żeby no, budować te szpitale, odbudowywać te domy, budować takie struktury, które rzeczywiście dadzą oddech obywatelom. Biorąc no i pod jeszcze uwagę wsparcie Iranu z Amerykanami, spodziewam się, że będzie ciężko. No i jest jeszcze jedna kwestia, no właśnie o tym, o czym pan mówi. Czy więcej jest sił, które zainteresowane są tym, by Irak zostawał taki, jaki jest, niż tym, by go odbudowywać? Tutaj to wsparcie Amerykanów z Iranem, wsparcie Arabii Saudyjskiej z Iranem, kwestia też irackiego Kurdystanu, bo nie zapominajmy tutaj o Kurdach, którzy też no, bardzo ostro grali na niepodległość w niedawnym referendum niepodległościowym, a w tej chwili no, po tej porażce tego referendum muszą się na nowo układać z władzami w Bagdadzie, żeby otrzymać część budżetu całego Iraku. Ich zaangażowanie w odbudowę, czy częściową odbudowę Mosulu, zrównanego z ziemią, a pamiętajmy, drugiego największego miasta w Iraku po Bagdadzie, będzie też niezbędne. Więc pierwszy stopień do odbudowy to jest porozumienie polityczne, które będzie bardzo, bardzo trudne. To, co może w nim ewentualnie wspomóc, to wizja odbudowy również części Syrii i tej powiązanej z północną Syrią i z Kurdami, która może spowodować do tego, że Amerykanie włożą jeszcze większe fundusze i też obecność taką wojskową, która zabezpieczy proces odbudowy i będzie prewencyjnie działała wobec szerszego konfliktu na północy. Bo gdyby się udało, to tak już chciałbym, żebyśmy optymistycznie skończyli, to Irak to jest państwo, które może dobrze żyć. No, za brutalnego dyktatora Saddama wskaźniki w Iraku były tak naprawdę dosyć wysokie od strony edukacji, od strony służby zdrowia. Oczywiście to był brutalny reżim i jakby jego los no, był, w końcu musiał się w ten sposób skończyć, ale żeby Irak doszedł z powrotem do tego poziomu, no potrzeba wielu lat, ale optymistycznie mówiąc jest to absolutnie możliwe. Jeżeli ten sztuczny, naprawdę sztuczny konflikt szyicko-sunnicki, który jest nakręcany politycznie, a nie religijnie, jak często się mówi, byłby wygaszony, to w ramach współpracy Irak na pewno miałby szansę w długim terminie na odbudowę swoich struktur państwowych, no brzydko powiem, podlanych przychodami z ropy. Marcin Burzeński, Fundacja Puławskiego, był moim gościem. Proszę pamiętać, nasze audycje dostępne są także na stronie internetowej www.polskieradio.pl/trojka. Trzy strony świata. Zapraszamy do reklamy. Niesamowita promocja ratalna w sklepach Euro. Rozłóż zakupy na 10 lub 20 rat 0%, a pierwszą z rat lub całość zapłacisz dopiero za 3 miesiące. RRSO 0% w sklepach Euro i na euro.com.pl. Nadal czuję się młodo, ale w moim wieku wygląd skóry zaczyna się już zmieniać. Zmarszczki to tylko połowa problemu. Opadanie i utrata jędrności skóry to dopiero wyzwanie. Dlatego stosuję Biolik 45+, krem na dzień z biostymulującymi matrykinami. Biolik nie tylko redukuje zmarszczki, ale przede wszystkim poprawia gęstość skóry. Dzięki temu skóra staje się znowu jędrna, a owal twarzy wyraźnie się podnosi. Teraz mam pewność, że dobrze wyglądam. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Mnóstwo czułości, wiele radosnych niespodzianek. Za to kochamy walentynki. Już teraz w Lidlu. Praliny Raffaello 11,99 za opakowanie 230 gramów. A tulipany 7 sztuk, 6,97 za bukiet. Lidl. Co tydzień coś nowego. Gdy moje córki są chore i kaszlą, dla każdej mam dobre rozwiązanie. Pulneo w syropie lub w kroplach. Pulneo działa przeciwzapalnie, leczy kaszel i pozwala szybko pokonać chorobę. Fenspiryt. Syrop 2 mg na mililitr. Krople 25 mg na mililitr. Leczenie objawowe w przebiegu chorób zapalnych, oskrzeli i płuc. Leczenie nie może opóźniać rozpoczęcia leczenia antybiotykami. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie stosować u dzieci poniżej 2 lat. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Walentynkowa promocja w drogeriach Superfarm. Tylko do 14 lutego wszystkie kosmetyki do makijażu w promocji 1+1 za 1 grosz. Każdy drugi kosmetyk do makijażu tej samej marki otrzymasz tylko za 1 grosz. Szczegóły w drogeriach. Superfarm. Recepta na piękno, recepta na zdrowie. Gościem programu jest znana aktorka pani Teresa Lipowska. Pani Tereso, z okazji jubileuszu dużo zdrowia, szczerze, od serca. Bardzo panu dziękuję. Ale musi pan wiedzieć, że moje serce ma cichego pomocnika. Tabletki Wicard. Suplement diety Wicard jest bogaty w wyciągi z roślin tak